پھر اب سبز گنبد میں آ عرش اعلیٰ پھر اب سبز گنبد میں آ کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں میں مدینہ پا سے لے کے بہت دور ہوں میں مدینہ پا سے لے کے بہت دور ہوں یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں یہ خلش میں آپ کا عشق رب اولا آپ کا عشق رب اولا اور آپ کا ذکر ہے خاص ذکر خدا خود خدا کا یہ قرآن اعلان ہے خود خدا کا یہ قرآن اعلان ہے کہ جو بھی آپ کا نہیں وہ ہمارا نہیں جو بھی آپ کا نہیں وہ ساری خلق خدا کیا ملک کیا بشر ساری خلق خدا کیا ملک کیا بشر انبیاء اولیاء مخلص و تاجور آپ کے دربار میں بھیک کے واسطے آپ کے دربار میں بھیک کے واسطے کون ہے جس نے دامن پسارا نہیں کون ہے جس نے دامن پسارا اور ٹھوکروں کے سوا اور پائے گا کیا ٹھوکروں کے سوا اور پائے گا کیا جس کی بل سے کلا ہو کوئی رہنما اپنی بل سے پہ ہر گیز نہ پہنچے گا وہ اپنی منزل پہ ہر گیز نہ پہنچے گا وہ جس کے ہاتھوں میں دامن آقا نہیں جس کے ہاتھوں میں دامن آقا نہیں اپنی منزل پہ ہر گیز پہنچے گا وہ جس کے ہاتھوں میں تاج در حرم او نگاہ کرم او کرم تاج در حرم او نگاہ کرم سمے جائیں گے تاجدار حرم نگاہ سجدار حرام ہو نگاہ کرم، تاجدار حرام ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، تاجدار حرام ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، ہم یہ بے قصا کیا کہے گا جہاں یہ جہاں، ہم یہ بے قصا کیا کہے گا جہاں، خالی اگر جائے گے تاجدار، کوئی اپنا نہیں غم کے پارے ہیں، اور آپ کے در پہ پڑے آتے آئے ہیں، فریاد لائے ہیں ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، تاجدار حرم غریبوں کے دل بھی صبر